कहा था कि ये मालिक भगवान है, ये तो मानना ही बढ़िया चीज है। और दूसरी बात मालिक भगवान मिलते हैं, तीसरी बात माने कि मेरे को भी मिल सकते हैं, तो उसकी हिम्मत हो जाती है। बात ये है कि बहुतों को मिले हैं तो हमारे को भी मिल सकते हैं, क्यों मिलने की रीत है तो हमारे को क्यों नहीं मिलेंगे। औरों को भी मिलते हैं, मिलने की रीत तो है ही, हमारे भी मिल सकते हैं। और वास्तव भगवान हमारे हैं, ये विशेष बात है। तो भगवान कहते हैं ममई वारसो जीव लोके जीव भूत सनातन, तुम तो ज्ञानी नहीं है, भक्त नहीं है, प्रेमी नहीं है, पर जीव तो है ही, जीव मात्र है, मेरा अंश है, जीव रूप बना हुआ, जीव भूत अनादिकाल से ये जीव बना हुआ है ममई वारस, केवल मेरा अंश है। तो हरेक भाई बहन के मन में ये जसनी चाहिए कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। और दूसरी बात, सर्वस्य चाव निसर्वेविष्ट ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, तो हमारे हैं और हमारे में है और अभी है। बड़ी मौज आनी चाहिए, बड़ा आनंद आना चाहिए, हमारे प्रभु है और हमारे में है और अभी है, सर्व समर्थ है, अद्वितीय है, अलौकिक है, वो हमारे हैं, हम उनके हैं। तो हमारापन है भगवान में, मेरापन, ये प्रेम प्रकट करने वाली चीज है। प्रेम जो होता है भगवान का, वो प्रेम अपनापन से प्रकट होता है। अपनापन संसार में करते तो ममता पैदा हो जाती है, जहां अपना कर ममता कर लेंगे, संबंध जोड़ लेते हैं तो संसार से संबंध जोड़ते हैं, वो तो झूठा है, असत्य है, रहेगा नहीं। भाई शरीर भी नहीं रहेगा तो संसार का संबंध कैसे रहेगा। फिर भी जोड़ लेते हैं तो मेरापन दिखने लग जाता है, और प्रभु से तो पहले से ही अपनापन है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशी, तो हम भगवान के हैं, भगवान हमारे अपने हैं। ये मान लेने से प्रेम पैदा होता है, विश्वास होता है भगवान का, और प्रेम पैदा होता है। और प्रेम के विषय में मैंने ऐसी बातें पढ़ी है कि उद्योग से तपस्या से आदि से भगवान प्रेम नहीं होता है, प्रेम होता है अपनापन से। कोई शक्ति विशेष कर, तपस्या विशेष कर ले, योग्यता विशेष हो जाए, उसे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनापन से फर्क पड़ता है। अगर अपने सबके भगवान अपने हैं, अपने खुद के, तो भगवान के सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, मेरा ही पैदा किए हुए सब ये मेरे ही प्यारे हैं, तो सबके परमात्मा है, अपने हैं, तो अपने एक मन में आनंद रहना चाहिए। देखो जिस मनुष्य के पास धन होता है उस धन में धन की भी एक गर्मी होती है, मैं धनी हूँ। कोई पद मिल जाता है, अधिकार मिल जाता है, तो उसकी भी एक गर्मी आती है, मैं बड़ा बड़ा अधिकारी हूँ। झूठी बात है, झूठी गर्मी है, और भगवान हमारे हैं ये सच्ची है। क्या दूसरी हमारी ठहरेगी नहीं, टिकेगी नहीं, वो मानी हुई हमारी है। और भगवान तो हमारे जाने हुए माने हुए हैं, नहीं तो माने हुए होने पर भी भगवान की तरफ से हमारे हैं। आप किसी पद को अधिकार को अपना मानो तो अधिकार पद अधिकार थोड़ा ही आपको अपना मानता है, आप ही मानते हो। और जिस भगवान मानते हैं सब मम प्रिय सब मम हो जाए, तो भगवान मानते हैं तो हम भगवान में तो है ही। सच्ची बात है, भगवान हमारे हैं। तो एक मन में उत्साह आना चाहिए, एक बल आना चाहिए भीतर में, मन में भगवान का, हमारे भगवान है, भगवान के है। वो सोच महाराज बिना प्रतिज्ञा में लिख रहे, अरे कर दू तू मेरा क्या कर सकता है, मेरे भगवान है। तो मन बड़ा बल होता है, जैसे बच्चा माँ की गोदी में बैठाता है तो धमका देता है, समझता है मेरी माँ इसमें इतने समर्थ नहीं बेचारी वो, और हमारे प्रभु सर्व समर्थ है, सर्वज्ञ है, उसके समान समर्थ कोई नहीं है, उसके समान सर्वज्ञ कोई नहीं है, उसके समान दयालु कोई नहीं है, उसके समान सर्व व्यापक कोई नहीं है, उसके समान कोई हो ही नहीं सकता। न तत् समिका कुतो अन्य, आपके समान भी कोई नहीं है तो अन्य कैसे होगा, अधिक कैसे होगा। ऐसे सर्वोपरि परमात्मा है सजन, बड़ी सीधी बात है, वो हमारे हैं। तो हमारे में कितना उत्साह कितना बल कितनी ताकत आ जाए, भगवान हमारे है। बच्चा माँ के बल से बड़ा बलवान मान देता है, ये धोखा दे दूंगे को, तो कच्चा मामला है। भगवान हमारे है, तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। वो समझे रे जान संसार तेरे को मैं जानता हूं, तो जानियो संसार तो मैं क्या बिगाड़ सकता है, मैं भगवान का हूं। इस तरह से उत्साह हर एक भाई बहन करना चाहिए, दृष्टि भगवान की तरफ होनी चाहिए। भगवान की तरफ दृष्टि न रख करके एक बड़ी भूल करते हैं, भगवान की चीज तो अपनी मानते हैं, भगवान की बनाई हुई वस्तु को तो अपनी मानते हैं, पर देने वालों को अपना मानते ही नहीं। जिसने हमारे को दिया है उसको अपना मानते ही नहीं, बड़े प्यार से दिया है। कब करी करुणा नर दे ही देत ईश बिन हेतु स्नेह ही, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु मनुष्य ही देते हैं, कृपा करके देते हैं, कृपा करके। कबू करी करुणा बिना हेतु स्नेह करने वाले परम दयालु स्वभाव से ही विशेष कृपा कर मानुष ही देते हैं। तो ये तो अलग ही मनुष्य जैसे दिया है वो भगवान हमारे हैं, हमारे भगवान में अपापन होने से प्रेम हो जाता है। अपनी चीज छोटी मोटी ऐसी भी अपनी है तो अच्छी लगती, प्यारी लगती है अपनी। तो ये प्यार प्रकट करने के लिए अपनापन है, ये बहुत मुख्य है। त्याग से तपस्या से पदार्थ से विद्वत्ता से योग्यता से भगवान के स्थान नहीं मिलता है, यहाँ तो अपनापन से मिलता है। यार अपने भगवान के हैं इसमें संदेह नहीं है, निसंदेह हम भगवान के, हम भगवान हमारे। सब जीव जितने सब कह सकते हैं, मगर दूसरों में कहने की योग्यता नहीं, ख्याल नहीं है, मनुष्य तो कह ही सकता है तो योग्यता दी है भगवान ने, विवेक दिया है, अधिकार दिया है, तो भगवान के हैं। भगवान के होकर रहे, भगवान के होकर भगवान के हो रहते ही रहते हर सब भीतर से ही अब सब समय आरम में हम भगवान के हैं तो है नहीं, भगवान की रहते हरदम भगवान के रहते हैं। हर समय में ये बात चाहिए हम भगवान के, जैसे कोई शिष्य बन जाता है तो सदा वो शिष्य ही बना रहता है, ऐसे हम भगवान के बने रहे हरदम। बड़ा उत्साह रहता है, बड़ा बल रहता है, बड़ी शक्ति रहती है, बड़ा सामर्थ्य रहता है, भगवान के हम है, हमारे भगवान है। बैंक पड़े हैं, बैंक में पड़े हुए धन से भी गर्मी आती है, साथ हमारे हैं, हमारे हैं, और फिर हमारे में है, कितनी विशुद्ध बात है। तो हमारे में होने से ढूंढने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है, और अभी होने से ये भविष्य में मिलेगी ऐसी बात नहीं है, अभी है हमारे में, अभी है, अभी है हमारे है, तो समय की भी जरूरत नहीं है। कितनी विलक्षण बात है, तो सज्जनों ये बात स्वीकार कर लेनी अपने। संसार हमारा है, शरीर हमारा है, वस्तु हमारी है, कुटुंब हमारा है, धन हमारा है, घर हमारा है, आप अपनी तरफ से तो इनको हमारा कहते हो, इन्होंने कभी कहा कि हम तुम्हारे हैं? धन ने कहा है कि घर ने कहा है कि कुटुंबियों ने, कुछ लोग कह देते हैं, बट वस्तु कोई कहती है? भगवान तो कहते हैं सब मम प्रिय, सब मम को बजाए हमारे नहीं है, मम प्रिय है, सब मेरे को प्यारे लगते हैं। जब भगवान को प्यारे लगे तो फिर हमारे बाकी क्या रही, अगर हम मानने लगे तो काम शुद्ध हो जाएगा। ये हमारे पर है जिम्मेवारी, क्योंकि हमने ही बात को नहीं माना है तो गलती हमारी हुई है, भगवान की तो हुई नहीं, भगवान की तो गलती है नहीं, तो हमारी तरफ से है तो हम मानने पर कुछ ही हो जाएगा। भगवान तो मानते ही है अपना, सब मोह प्रिय सब मोह हो जाए तो भगवान तो अपना मानते ही है, हमें ही मानेगा हमारा, हाँ वहां मिला तो क्या जैसे भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, हाँ महाराज हाँ, भगवान तो कहते ही है अपने में, हाँ महाराज। एक धनी का सहारा होने पर भी मनुष्य में गर्मी आती है, राज का सहारा होने पर भी राज का आदमी हो, तो भगवान का होने पर कितने आने चाहिए। संसार के राज का शेर का धनी का होने पर तो रजोगुण आता है, और भगवान का होने से सत्वगुण आता है, इसमें निर्मलता आती है, इसमें शुद्धि आती है। काम हरे करते हुए शर्म आवेगी, भगवान ने होकर निशा काम हम कैसे करें? अर्जुन हो जगत को जाचे लाजे त्रिभुवन राय, भगवान का भगत होकर जगत की जांच ना करता है तो भगवान को शर्म आती है, अरे मेरा वो कोई क्या जानता करता है, मेरे कोई कमी है क्या, तो जो जग मांगता फिरता है, तो भगवान को शर्म आती है। तो भगवान की इज्जत रखो भाई, कम कम से कम भगवान की इज्जत रखो, जगह जगह जो जांचते हो, मोर दहाय मोर दास कहाय नराशा करे तो कहो कहाँ विश्वास है, मेरा दास करके दूसरे की आशा रखता तो विश्वास कहाँ है, किसी की आशा नहीं, किसी की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं, इस भाव से अभिमान आता है, परंतु भगवान के भक्त को अभिमान नहीं आता, उसके तो सहारा है, उसके तो आधार है, उसका तो आश्रय है, अभिमान क्या करे, अभिमान राजसी तामसी की वजह से अभिमान आता है। भगवान ने सत्वगुणी क्या गुणातीत और इसका रूप भी गुणातीत, तभी तो गुणातीत हो जाता है। अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अव्यय, अनादि होने से निर्गुणों से परमात्मा से अविनाशी है ये। तेरहवां की तीसरे अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अव्यय, शरीर स्थो भी मानते हैं न करोती न लिखते, शरीर में स्थित हो भी न करता है न लिप्त होता है, शरीर में स्थित हो भी शरीर में स्थित नहीं है। नित्य सर्वगत स्थानी सनातन, नित्य और सर्वगत है, सब जगह परिपूर्ण है। शरीर में मानता है ये गलती होता है, शरीर में है नहीं, सर्वगत नित्य सर्वगत स्थान स्नातन असल है, सब जगह है। भगवान का अंश है नहीं तो भगवान सब जगह, उस भगवान का अंश है। जहाँ ऐसी मन बुद्धि जावे वही वो परमात्मा का है ही, पहले से ही परिपूर्ण सब शांत। नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, असत की तो सत्ता विद्यमान नहीं है, असत का अभाव विद्यमान नहीं है। ना भावो विद्यते सतः तो क्या अविनाशी तद्विद्धि ये न सर्वम इदम ततम, अविनाशी हो तो सब संसार जितना है सब में परिपूर्ण है। ये अभ्युतो अयम अचिंतो अयम अविग्रहो अयम उच्यते, यही ये सर्वम इदम ततम सब जगह परिपूर्ण है रूप से, ऐसा ही परमात्मा रहा है। तो परमात्मा अपने है, हम परमात्मा के, हमारे परमात्मा है, तो मन में एक उत्साह रहता है, उत्साह। हम कितने बड़े घराने के हैं, अपनी तरफ विचार नहीं करते, आप तुच्छ चीजों के दास हो जाते, गुलाम हो जाते। शर्मानी चाहिए कितने बड़े हम हैं, साक्षात भगवान के, भगवान के तय महिमान सो जीव लोके जीव भूत सदातन, अनादिकाल से सदा से मैं सदातन, सदा से ही मेरा दर्श है, सदा से ही मेरा आदर्श है। कैसी भक्सम बात है, जब मन में आनंद ना चाहिए तो इसे बात लोग हम भगवान के हो, कहा तो हमर कहा भगवान। वे कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान के पैदा किए और भगवान के पैदा के भगवान के हम है। ममान शो कहते हैं ईश्वर सजीव दर्शी, वो समझ महाराज कहते हैं, संत और भगवान कहते हैं वो बात सबसे पक्की होती है, क्योंकि हेतु रहती जग जुगो पुकारी तुम तुम्हार शिव, भगवान और भगवान के भक्त बिना हेतु हित करने वाले हैं, ये किसी लिहाज में किसी लोभ में किसी कारण से बस में नहीं होते। ये तो अपने कहते हैं स्वतः सब मम प्रिय सब मम हो जाए, सब के सब मेरे प्यारे, सब मेरे पैदा किए हुए, तो सब में तो हम आ ही जाएंगे। अगर भक्त कहते हैं भक्त मेरे प्यारे हैं तो भक्तों में तो हम आवे ना आवे, परंतु सब सामान्य में सब के सब मेरे प्यारे तो बस भगवान हम हो गए। और हो क्या गए हैं, केवल याद कर ले, मां मनुस्मर युद्ध याद कर, मां मनुस्मर तू याद कर ले मेरे को, अच्युत स्मृति बात कहना ये कया श्लो शंभु श्वेतार्क पुष्प, भगवान शंकर तो सफेद आग का फूल चढ़ाते जारी हो जाए। उस चंद्रोदय होता है उस समय में पुराने वस्त्र का एक तंतु लेकर प्रगति खुश हो जाए। अच्छा तो स्मृति बात है ना, और भगवान को याद करने राज हो जाए, और मेरे तंतु भी देना पड़े नहीं, फूल भी देना पड़े नहीं, कुछ नहीं, केवल याद कर दे और साधवा कर समोटे संत महात्मा हाथ हो, जयराम जी महाराज, जयराम जी महाराज। फिर क्या खर्च कर, खर्च होता घर का, शंभु श्वेता चंद्रमा वस्त्रा अच्युत स्मृति बात लेना साधवा कर, सबसे सस्ता भगवान पढ़ते याद करने वाले कुछ याद करने वाले। एक बारी बात सुनी है, माता कुंती ने कृष्ण से कहा, कुंती माता कृष्ण बहुत था तो गोदी में पले ठाकुर जी, ठाकुर जी में स्नेह था, तो कहे कन्हैया ये तेरे भाई कहलाते हैं युधिष्ठिर आदि भुआ के बेटे, तो ये दुख पा रहे थे वो दया नहीं आती, कुछ विचार नहीं करता तू तो। बोले भुआ जी द्रौपदी का सिर खींचने लगा तो भगवान मेरे को याद कर दिया और ये राज्य का राज लगा दिया, संपत्ति सब लगा दी, अपने को लगा दिया, भाइयों को लगा दिया, अपने स्त्री को भी लगा दिया, जो कोई लगाने की चीज होती है ये जुआ में लगाने की चीज होती है, इतना बड़ा काम किया। द्रौपदी का तो सिर खर्चा थे मेरे को याद कर लिया, इतना इतना काम किया मेरे को याद ही नहीं किया, याद तो कर देता कम से कम स्मरण तो कर देता। तो महाराज कुंती जी चुप हो गए, ऐसे ही अपने भी याद नहीं करे तो फिर क्या करे भगवान, याद मात्र से भगवान काम करे। अच्छा तो स्मृति मात्र है ना, यश स्मरण मात्र जन्म संसार बंधना भी मुझे स्मरण मात्र याद करने मात्र संसार बंधन छूट गया। याद करते ही क्या होता है कि जो भगवान का संबंध है ना वो जागृत हो जाता है, उसकी स्मृति आ जाती है, भूल गए भूल भगवान को याद करो, भगवान हमारे हम भगवान के, हमें भूल दे रहे हैं तो भगवान को तो याद आ ही जाएगी, हमारी भूल है पर भगवान की थोड़ी भूल है, भगवान को याद आ गए और ये तो मेरे हैं फिर कभी क्या रहे, तो भगवान है हमारे में है, हमें है हमारे है अभी है, ऐसे ऐसा मान भगवान के वचनों को मान ले, सब मंगो प्रिय सब मंगो प्रचार, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2055 19 जून 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।